أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرك كم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا صدق الله العلي العظيم. دا تلاوت سوی آیاتونه د سورة النساء د اوه اویایم څخه شروع پر اته اویایم باندې ودرېد. د دې د اول آیات پوره پوره د دوهم آیات چې اینما تکونو دا تر دغه ځایه چې فی بروج مشیده دا ګرد یو مضمون دی په د آیات په دا مابین کې هغه نور بیا بل مضمون دی وان تصبهم حسنه نو هغه آیات پوره سو د دې بل داسې یو څه برخه د دې ربط ته مقابله سره دا دی په تېر درس کې چې وو هلته چې بیان سوی وو وجوب د جهاد بیان سوی وو فضائل د جهاد بیان سوی وو ترغیب و جهاد ته بیان سوی وو درې شیان وو په فضائلو کې د جهاد الله عز وجل ذکر کړي وو چې ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما فسلور اوعيم ايات هذا پای خو دغه چک څوک د الله تعالی په لار کې و جنگیږي بیا د شهید سی یا کامیاب سی الله ولته به موږ اجر عظیم ور لره ورکو دا دغه د فار فضیلت او اغه حکم چې و د جهاد فرضیت مخکیم کیر سوی و بیا په داش پوج اوایمه کې فقات لو اولیاء الشیطان قاتلو د امر سره و د شیطان د انجوالانو د شیطان د دوستانو سره اله المقاتله و کې په چی غور سره و جنگی رمړی کی دا نه منا چې واجب دعوت قاتلو د قتل سرقت الارس عمین په پیږي چې وجلو ته ویل کیج جوړ په خیر ته نه ویل کیج فقاتلو جنگ و کې قتل قتالو کې د اولیاء سره د شیطان دا حکم پرځي او ترغیب چې کړی واغه دا و ان کید شیطان کان ضعیف له دا شیطانان دا شیطان ملګری دا چې ارسونه قوی نقش ستا په باره کې وسنجي ته فقط د ایمان زور ښکار ک په خدای چې د خپل چم ځنی ورکس دا بیا دونه جر ور خطا کیش دا د موږ ته شیون لس نه پر میدان کې سل نه پر پاغه غړي د خپل چم ځنی ورکس د غساله وي کید ضعیف دی خو الله وعدا ورکړه دا ترغیب دی چې الله پاک ور کې دغه درې شیان بیان سیو نو دا ترغیب چې هلته په دې چل باندې ورلره ورکي چې د شیطان قید ضعیف دی اوس دغه د جهاد ترغیب ورکي په بل طرز ورکي دا ترغیب دا څنګه طرز دی هغه بیا دا دی الله تعالی د ګیلې پر رقم لطف آمیز د رحمت پر رقم د څو مؤمنانو چې ګیله کوي چې ګوره پلاج داس کې ولبس نو داس کې دا هم ترغیب دی و چاته و جهاد او بل دا ترغیب ورور کی چې تچ نو جهات نه ځي خو نو دغه څه به نه ځي چې بابا نو مرګ ته په لوی لاس ځان ورولم علاوه دا د کورو ته چې جنازې راوځي دا جهات تللی په بخ جاته نه تل درز دلې پر درز وین و دار کم سو خوره کای سودا ترا وتلی دا یار نه په قبه برابر ول مزدوری به کل مرګ په وعده دی دا په هغه باندې نه دین ما در ویلی و مال د شوروی د جهاد د وخت څخه مجاهدین وسوند چې در وسه ګرځي بل به دا دی خوره کای چې دا ورسه د اخو را واخلي دا د وعده مسله ده دا رقم ده د ترغیب دین په دغه طرز ورکی هغه ګلت سره کم ده ګله ده چې کله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په مکه شریف کې اوسېدی جرلس کاله زندگی دلته تیر شو کوپارو دغه رقم مظالم دغه رقم زیره ونیو اهانتونه مؤمنانو ته رسول چې برداشت نه کړي نو به نبی علیه الصلاۃ والسلام تر روزمره راتله ول یا رسول الله ته خو د جهاد اجازه راته وکړه دا پلانې ونه خو زه غوښتلم نه دا رقم خبر راته وکړه یا یې په لار کې فسخند راووه یا یې وزیر کړم چې د ده کار خو زور خلاص کړم رسول الله صلی الله علیه و سلم راکشه نستی داس منا چې څنګه به والی برای بیول څه بیا وسول الا ما ته د جهاد اجازه نه ده کړې صبر وکړه وس چې الله کوم حکم کړی دی منزو باندې زور ورکړي دعا او باندې زور ورکړي منزو نه کوي تهجد نه کوي دعا وی کوي زکات نه ورکوي دغه د جهاد اجازه نست دی بنو بس بیا په بل ډول را یا رسول الله ته اجازه وکړه دا رقم ظلمونه را سره کوي پر سړو مخ خدای قبول پیغمبر علی السلام اجازه نه ورکول نو د جهاد د پر مقدمه ګرځو مر هجرت دی هجرت مقدمه ده چې هجرت و نه کړسي جهاد نه کامیاب کیږي نو الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه و سلم او د ملګرو ته امر وکړي چې تاسو په مدینه شریف ته ولاړ سئ د هجرت اجازه وسوه هجرت چې اوس الته چې لږ نو کې ملګری سره را ډیر سول پیوړی سو الله د جهاد امر ورته وکړي دا خلک چې بیا دلته د کفارو څخه ډیر زیرونه ګاللې وي الته یو څوره چې دا وسه ژوند یې ولې په مدینه کې قرار یې بار جنگ ته اوانه کېدل الا پاک نو بیا د سټی پر مرجات پرز کیو څوره ځخ به راته کتل چې موږ خو څوره ځو وسایې کړی وای الا پاک ګور الته چې هغه حال ونه چې ګړې په ګړې د رسول الله سلام ته زارې کوي دای چې پر آرام نه پرشي اجازه راک اوس چې بیا پر څو بار ودا څنګه جره باندې پرز کی ګور دا شکوا ده د رحمت ډکه د غضب نسته پکې کی بیا زه درته وایم چې نو دی دا کول دا ولي کول دا شي دا خلق ځان چې اچاو چې کس یو څوره ځل د جاد امر نه وي نه منکر وو نه پر الله یې راس کاو بیا زه درته دائم په قطره به ترته بیان کې ترجمه ته تاسو وسګوري چې دا اوس آیات چې ما در کوم زاوی در پیروجم په در فبروجم مشاهده کوي ترغیب دی وجهات په جهت او طرز باندې کده مرګ به ریج ما لا ول مرګ ندی او دا غسجن ام ک ولا وارد وارد خپل غشتي به نه ک الم تر الا پاک آیتان نجی کتلی و نبی علی السلام ته وای یعنی استا علم ندی رسیدلی الا الذين واغ خلقت قيل چوول سولهم ديته ده طرف څخه در رسول علی السلام کفو تسدر منعك ايديكم لا سنستاس دی برات له نبی علی السلام چول ته اجازه وکړه چې زورم لکم پیغمبر بول لاس در نس پام چې چاته ورام لانه کې پام چې چاته راغونه کې کفو در منعك در ونسي ايديكم خپل لا سن دلته مجهول سی غی استعمال ثقيل چې ویل کې دلهم دی در ته چا د طرف ویل کې د رسول علی السلام د طرف ویل کې او دا چاته ویل کې د اصحاب ته یا لذین سم را اصحاب د نبی علی السلام الم تر ایتان نجی کتی تنه خبر سو استعلم ندير سيدلي الى الذين واغ كسان في ينجخون ورسيدلي دي استفهام تقريري دي خوب خبر بي قيل چي ويل كدل لهم ديلر ويل سي وديلر سنگ ول كف تر منعك ايديكم لا سن استاسد كفارو ته د مخالفينو ته پام چ کار په ونلوي چ ارڅش کنزل در تکي ارڅ په غورونه در تکي پر ځان وړي کار کم کار کوي واقيمو تسي برپايه کوي سدا سدا کوي اسولات المنز دل منزه سدا سدا کول دادی چې داغه فرائض داغه ارکان داغه هغه شروط واجبات سنن دا پکې ګرځد مراعات سن ول منز باکې سدا و درول شو او دا چې مازی چابک چابک وسې دل منز دی خدای کوژ ورژ دی یو ځای یو رقم بل ځای بل رقم سدل منز علاقه واړي چې دغه پر منزو کې کوشش وکي او اقیمو تس اقامت وکي سدا سدا کول وکي اسولات دل منزه و اتو تس ورکي الزکات مالی وجائب مالی وجائب چې پر تس باندې دي د هغه وخت د مکه مطابق هغه مالی وظیفه ورلره ورکي هغه د مال چې کوم اله در باندې شته هغه اجرا کوي دغه کار کوي د جنگ اجازه نه ده سوین دغه هغه ورده واره او پسې هغه بل حالت علاوه فلما هغه وخت کوتي به چې پارس رسول علیهم پر دی القتال او قتال پر پارس چې مدینه ته ولاړه هجرت وسو کورونه خواته خونګس الله ول وسه د کفار سره وجنګیږي د مکه خلک مپریشت اذا ناببر جدیت امر د قتال وکړه سو بارونو دي څه وکړه دس اذا نه به بر فريق نیوړه له ومنهم د دې څه ګرد اصحاب نه دایو څه یخشون دی بیردل الناس د خلقو څخه د جناس سمرا د مخالفین دی د کوپار د مکه دی د غوڅه بیرد سره کم ک خشیت الله لکبیر د الله تعالی دوغنونو برای به عوام وقت لغه وارد واره که زیه دلتنو به عوام دون عوام وقت که خشیت اللهی لکبیر ده چه ده علاو تعالی او اشد ده او پا معنا سر ده بل دی بل دست ده اشد ده سخت و خشیتن از روی بیره ده خدا سر دون ولا که بیره ده لکه ده دشمنه نبروت له پامسو ده اصحاب پا بارک پیغمبر علیه صلاة و سلام تا اللہ پاک ده غصوی چه دیده دیست ده سی بیره دل لکه ده اللہ تیاتر اغلا دیر بیره دل وسنو چه وانو ده بسونه غط بناکارا وی ده گناه نده ده جید وی وجده ده بیره یوا وجه ده و چه دیده خدای چه دونه نبیره دل لکه ده دو غصه چه بیره دل ده بیره دو قسمه ده یو عقلی بیره ده یو طبعی بیره ده عقلی بیره ده ده چه پا عقل که چه سره سره وسنجی سره جوری که چه ده دسکر براوی نزم بیریرم پر ورزم یو بیا طبعی ده طبعی ده اغده چه انسان ده خپل بدن بجی اخستی جنگ ته زی پر اغسر بیره ده عقل ده لاری نبیریجه خود ده طبعات ده لاری بدن پر سره گرانده چه درسته ده دلته سره و غرزیر ده ای پا اخکار نده نو دلتم ده ده ده بیره طبعی و ده جو کپارو چکتوانو ده طبعی ولی ده اغده علاو تلاغی عقلی ولی ده خبره چه معلوم اسی الان مرد دلی دی دا لا ذات تر معلوم دي چې څونه قدر غړتي خو عقل وایي چې درګردو کائنات غړتي په مشاهده او په حس دا کار نه دی سوی دا الله تعالی په قدرت کې کم کم عذابونه دي ګرځم مشتره معلوم دي خو چې رابونه مسلطه کې بار په پوس بار غای په وشه اخته کې غای په بل بار انسان په ناروسه تر هغه وخت خو چې فقط عقل دا وایي چې الله تعالی ارڅ په واسه پرد ولا چې دون نو کې دا ندر باندې راوخیږي په ولاړی په دی ودرې اریام یې دا وځه کیش چې مړ وې دارک خو د سعدا خو عقل وایي په حس کې دلی په حس کړو خلګو نه دلی دا عقلی بیره ده فقط عقیده ده چې الله تعالی پر ټول کائنات باندې زور ور دي نو ځنې بیریش یو حسی بیره ده سړی دلته ولاړ دی کله چې کو په پلاس کې دی ټکا در باندې کی ته جوال ته ځانې امه دا چې ده دا په حس باندې ته ویني دا غبره تر هغه غشتلې ده دا غبره تر هغه غشتلې ده تر هغه چا تر هغه عقلی تر دې پورې به نو زه مثال درته پیش کړم شکون خو ته سي پیژنې هغه شلې وږي وږي غشي نو یو سړی په خپل باغ کې شکون سره خسته دی هغه په یو خود نه وتلی دی په دا باغ کې د خونه درلود از مش په وطن کې نو برای خوش چې راخستی وي داسې دا دروازه ور بنده کړې و داسې یو څه کدر در دانامه پورې چې شکون نشي درغورځېدی دی ډېر څپلې دی پر جوالو دی نشي ختلای ابر از نه راغلی اما فرینچ کوم شت کې منځوس خلګو ته شکون مې نیولې دی کې ګورې راځي انو خیر خو څه سپیرې رو پخه خلک دی یو ځوان دی د پایلو چې باندې چې ګوتوې دا دانه بیا هم ځانته یو څه وای خلک چې ګرځي واره له خونه دی وردا د داس په دا باغ شکون اول ته د پای خواته پروت دی بیا په دې باغ کې داسې د خوشتي مشل دی د باران څخه پټ کړی دی نو یې جوال ته نه دی وډلې د جوال و د خوشتو ترمنځ داسې یو دوه فوټه فاصله ده داسې وډلې اغه هم درته نامه پورې نو یو ځوان دی په دې کې دا پایلو چې دی خلک خودلته ورته ولاړ دی پلاخ په دا دروازه کې خوشتي پرتې دی پر دا ځای ور وخت خود ده عقل داره کم دیش کن چه شده کسر چه شده زپایلو چه پا چورو نیم بند پا جنگو نیم بند وستش پونه سه دونه کسر اخالو که بیازان زنیا سه چش کن زیمار خو گاگه دقیشی بو بری که پا چاپ سو برس پا بدانی اونه نباز دهی پسی ارتاسو داری خونید پسی ارتاسو سو داری خوی گره ولاری خوش خون نشوری برا خوشت تا وقتی پر آقا بانی دهی جکشین است اشکولی گوری کتل پیا پلا چه ده سر شرف والا دی چه ده غیش دست که ده شرین کهی اچه وقت ده در خلیه ده راو قسل چه دست سو خوافات جوال دستی نیش گین و سر لاج سو پشیر ویلی پاعت اسو داره کم چه وز برا دی چوک راو کش چه دی افتسو اغا وار دوار جلواری عقلی و ده اغا بلا بیره طبعی و بی اختیار و داره کم ده دون پر غالی بسو چه سرکول و دره دی چه برا خلق پا در شعریان سو چه سنگ در آجیر که او خرم دیر سو در وقت پوری چه جون دیو ده خلق سو شرمی دی نو ده طبعی و عقلی ده پرک سر لری زکه ده بیره چه و ده جه دشمن اسه چه کافر دی ده اغا بیره تر چه سخت و ده اللہ سه ده اللہ سه بیره دی خود عقل پر بنیاد بیره دی ده حسی و خوغو اسلحه در لود رجه زلمونه کول ده یاو بل وجه دو اما چه تفسیر شیر پایان کرده ده چه وجه دیده جه خلق و سخه در چه دیر بیره ده اللہ سخه ده اغا وجه ده ده دشمن کافر چه ده مسلمان دی بی زرار بلا توقع دی نکیجه دا خو بیا زموږ مسلمانان غوله دنګانې چې بیا دی یا دی نو بیا بشر دوستان دي هیڅ بشر دوستي نه لري کافر دا ټول مطلق ته د خلکو په دماغو کې غلطه خبر کړی دا بشر دوستان کم بشر دوستي یې کړی د چا سره یې کړی دی ژوندي انسان ته څوک اور اچي شلې نه جسې وځلي اور نه ور اچي د پنجوایي کیسه اسیسې نه ده پیل د بسته څوک اور خلک یې پر لکواټه کړه دلته کانې پر واچه ورور ور واچه خدای بشر دوستي ده دا ښځې خو به د ده سره جنګ نه وکړي کشنې خو به نه وکړي خو لوی کشنې کې ور واچه نو بشر دوستی خدای نه لري ټول قهر او ضرر دی. الله عز وجل کا عذابونه لري د قهار صفت لري د جبار صفت لري، مګر د رحمت صفت توته ګوره رحمان رحیم غفور عفو ستار دا ګرد اسماء ده د ګرد د شدی کنه دي. نو د الله څخه د ضرر احساس کوي خو رحمت ډیره تامه ده د سړي په دغم دونه بیره د الله تعالی سره خلک ورته دا ګناه وي جلا وري چته د قهار خبر بابا غفور رحیم دی بس دی دا درته وای او فر دغه عقیده هم ده نو غفور ندینو نو رحیم ندین و عفو ندی رحمان ندی رحیم ندی او الله عز وجل نبی علیه السلام حکایت کی چې الله پاک وای وای سبقت رحمتی علی غضبی تر غضب زما رحمت د مخه دی ار چاته چې ورزی غضب می مخ کې نور زی اول بر رحمت ور لره ورزی دا بل خبر اس و چې دغه اصحاب ته دا بیره د کافر سره ډیر او تر الله ولې د الله سره خو رحمت هم ګټ دی د کافر سره رحمت کله وو نو زما په خبره کې تاسو په دې اس اصحاب ته سوال ملانج کو یو خدا دی د الله ته بیره عقلی ده د کافر څخه حسي او تبعید دا غشتل د تر هغه په دغه غالب بل دا و چې د الله څخه د رحمت او د عفو د ستر توقع سره د کافر څخه دی توقع لانه خود بیرونو الله دغه سوای چې جهاد پر فرض سونو برای وډاله دغه رقم پدې کې وګرد نه فاذا ناب بر فريق نی وډاله چې ومنهم دغه مؤمنانو څخه یخشون دی بیره د الناس د خلکو څخه چې دا کفار دي که خشیت الله لک بیره د الله څخه د سیدی نی بیره ده او اشد یا سخت و دا بیر خشیت ازری بیره دي یا تر دغه اله دا بیره سخت او اشد یا سخت و خشیت ازری بیره بیره در جدیر نو شو دا خدای بیر حالت الله بیان کی چمال پر دی بد نه وای رده دا خو نو گناه سو دا د پندات څه ډیر بیر در خدای دا گناه نه ده خو تبعید په تبعیات کې انسان الله پاک نه نیسی په تبعیات کې انسان الله پاک نه نیسی لکه ګور رسول الله سلام بل زوی وای چاته چې زدر پلار و در اولاد ور کیر نه سم تر هغه وخت د ایمان کامل نه دی. نو دا کوم محبت دی؟ دا محبت عقلیه دی چې انسان ته اختیار ورکړي چې زوی او پلار دې دغه حرامه خوا خوشي. رسول الله علیه السلام خو به دې کیږي کوم خوا کې دلته دې رسول الله علیه السلام لار څنګه نه په پلار شي نه په زوی شي مګر به اختیار کې زوی چې په سوي دی یا نه جوړ سوي دی په معنی ځان ور سره وژني هغه محبت یې باره ګر سیری خلک چې دی د نبی علیه السلام سره محبت نه لري خدای ته بعید دی ته دې پوکا شرط نشي لار پر جلا پر ابل لار باندې نو تبعی شیانو او عقلی شیان تر لجلاج د دې دا بیره چوا دا تبعی و چې دا ډیره و در خدای د کافر څخه په دغه الله څوک نه نیسی. وقالو نو دی ول د دې خبره تفسیرالو دی ویل چې ربنا ای رب زمر لما ولی کتبت تا پرز کی علینا پر مر القتال جن هل تا پر مر جنگ ولی پرز کی دغه اصحاب د نبی علی السلام الګری دا وای لولا اخرتنا ولی نه زندولو مر ولی نه زندولو تا مر دغه لفظی ترجمه ده لولا معنا ولی نه اخرت زندولو تا نه مر ولی نه زندولو کدا اس په مضمون تیس په جوس خو لاس ترجمه چوا لولا اخرتنا تا ولی مهلت نه راکا و زندولو جی مر نه الا اجل قریب تر یو څه وخت یو څو ورځې خو دې پر قرار پرې شوای د سپه د سیدی بیا جادر باندې پارس کی دغه خبر دی کول دلته د وقالو تور ته متوجه سی قول دوه قسمه دی گای گای یو سړی مانو دار کم وای ورته ورته وجل برای پزړی کې اته دا د زړه خبرې تم قول ویل کیږي گای گای دا قول په خله کول کیږي دلته د اصحاب دغه خبره چې د الله په باره کې کی تاجات پر موږ ویلی پارس کې څومره خو دې پرشول دا کې په خله کړي یو رقم دی کې په زړه کړي بل رقم دی په زړه کې چې سړی ته یو اندیشنې ورګرځي په دغه الله نیسی خو نه پانی سړي زړه پانی شنو خو انسان ته په زړه کې پیدا اندیشنې ورګرځي کې چې په خله اظهار کې بدن به ورګرځي دا چې دا څه کې یاتي خوره کمره کم وسوسه ورګرځي. نو د زړه په وسوسه خو چې دی الله خبر دی بل څوک نه دی خبر الله د زړه وسوسه را پورته کړ ول په زړه کې نو دی دا غوښه چې تای په پرجا د پاره د څورې څخه بده پرې شو ول او که په قول کړي په خله الله ته خود واره برابر د زړه مشکار دی خپل يم نو بیا د قول چې په خله وي راوي بس تر خله بارخ نو مؤاخذه کول کیږي چې ته خدای سوالونه کوي پر خدای ته راځونه کوي بارخ ګناه ده کنه او د دغه بیان پر هغه سر بیا ګناه نه ده زه بارا واجه درته وایم. وقالو دی ویل په خله یا په زړه که په زړه خو مسله حل دغه سره دا ګریپ نه پکول کیږي که په خله دی ول ربنا ای رب زموش لم ولي كتبت تا فرض کی علينا پر مل القتال جن لولا اخرتنا ولی نه زندولو تا مر الى اجل قریب تر یو نږدې نیټې پورې یو څه مر خو دې وخت را کړی وای نو دا دستې په دستې جهاد پارس کوي دا ګناه نه ده ولی نه ده د هغه وجه دا ده چې دا ګناه نه ده چې دا تمنا ده اعتراض و انکار نه دی فتمنا کی گنا ناراضی تمنا د یو چاس یو خاص غشتنه ده زیاتستی مثال وایم په ظاهر په داخلي کې مثال خو عین ممثل نه په خپل باره په پویږي یو سړی دی 15 زامنان لري شکور لري بارانو باران دی خټی دی جمعی دی نو د ګرد خونې سسیږي بابا دا بامونه به ګل کو راوځي بیا د بابا کوټې ته ورشي دا بامونه به ګل کو دا وسال دی هغه بزوی دا وخت ګرنه دی قرار هلته کښی نو خو پلار یې په پوهېږي چې اوس چې دی وجه چکړ بامت وروخی دلته باران ور دته دا ګرښته کړې ده کاسې خو بامونه در باندې نړۍ نو خو تر هغه خدای په کښې کښېږي خو تر هغه یې بربادې پلاسټیکان جرماتې باران و خوشکې ورته کې کښېنې هلته دا وخت ده دغه نه دی اخیر غوښتنه خو د ګرد د خو یې پلار یو د خونې راووځي په عذاب دی بیا بل راووځي بیا بل راووځي وروسته چې په دا ژمي کې نوکې ښه غواړه ورځ سره جوړه شي باران و بابا ورته وایي او ګرښ شته کې سبا د خیره بامونه ګلو او ګرای هم دا د ماته کړه سره او ګرا خښته سو سره برابر اس وسبا سار خو نو بار ګل شروع کیږي او ګرا خو نن خښته سو پرور په ګټ سوی سبا سار نو ار یو د خپل ایال یا سره الته په خونه کې یا اټر ته یا انګټی ته ناستی چای خوري د ګل د پاره خو چې دی د تیاری نیولې ده مګر دی نو څه وخت ګل کوي چې نو کې لمر راوخیږي ښه ده دا ډونه تاودی سي مګر بابا وخت یې له علاقه سره غلو کو راووځي بالا راووځي چې سره شروع کوي د ارې و د ځانه سره بونه د چای قدر وخت لا نه کیره وس دی دغه خبره چې کیچ د چای قدر وخت لا نه کیره د بابا خبره نه منی خو هغه د اخته د صدری کاج په ټو تړي مګر ګری زیاتی دغه ګری سدی د څه د پاره ته نه دغه د چې ته مې ګړې پرېږدو چې د چای خو پاره مو چې مو کې بناره یو کو ګلته امادګی م ادنی وجه د ورته چمتو دی هغه دی ورته ولاړ هم دی د خبره چې په خله کې فقط یو تمنا کوي چې بابا نو کې وخت را کړی وای کېدای شي په خبره پوهېږي دغه اصحاب د مکې چې تله د نبی علیه السلام سره مدینې ته د څه شي د پاره تله خدا غیر کاوګره او ګره د نیولې د خو ځته جهاد د پاره دي چې برا به جهاد کوي نو دوری چې د آیات نازل سو هغه د دې امادګي کوي خو بیرې مخستې دي په خپل دغه تمنا کې چې الله پاک اوس ټیم لاره کړی وای نو هغه زامن د بابا به امر بلل کې پر بابا اعتراض کاوه کې د بابا د خبرې انکار کاوه نی اعتراض کاوه نی انکار کاوه فقط تمنا کوي ولا چې خو به اوس ټیم لاره کړی وای بابا نو بیا بل وخت چې ملمه راشي دا چې پونه سچې د لې الکان بره دغه رقم دون مس مس کېدل مشکل کو مال دا وخت د ګلدی توفت او خو مون خشته دي نس ور خطله بیا چې نو ګرام خشته کړ چې امره و بزي بره وي ته د بیا نو کو وخت به را کړی وای ګوره دا فار بل چاته بیان کې دا شکوا دي کې د زمون غیبت کې یا شکوا د رحمت څخه ډاکه د خو به مون ګل کړی دي ګرد کار ام سوي دي را پورته کړ چې ما با دغه سلوم سره نه کې چې پلاج هغه رقم په باران کې ورځي جتاو لږه ګلو بل پلاج و امره و ز بره وي ګړم بیٹه بر نه د بابا دا شکوه پر دغه بنا ده چې د زامونو شهبت کېږي نه د زامون هغه خبره پر دغه بنا وه چې د بابا خبره یې نه منله بې امري یې کوله یا یې د مثال په رخشان ته وایه فقط د دې تمنا وه زړه یې غوښته چې نکې وخت جوړ کړي د دغو اصحابو خبره هم دغه رقم ده نه ولاکه د الله د خبرې منکر وه نه ولاکه پر الله اعتراض کاوه کار ته هم اماده وه بیره یې هم طبعي وه پر هغه سربیره باندې تمنا یې کوله چې څومره یې وخت را کړي څنګه ښه خوند یې کوه په دا مجنه کې مو دا یو کال داسې په ارامه تېر کړي نه جنګ و نه جدل و نه فسخند نه وهلو په مکه کې څه ال را باندې جوړ کړی د یو څه عمر نعمت غواړي اوس په دا په مو پیدلاست چې څوک به دا نه وایي چې اصحاب خو نو داسې خبر کړل دا خو غټه ګناه ده بهیي چې الله عذاب راوستلی وای الله ما یې د دې خبره نقل کړله و رسول علیه السلام ته مؤمنان یې په خبر کړه چې دوی دغسې ویل خو دا نه شکایت دی د الله عز وجل څخه بلکې الله د دې څه ګله کوي شکایت کوي چې دغه رقم کوي لکه هغه بابا چې د زامونو څه نوکې ګله باره کول چې پلار بیا ځای دوری ویسته کېدست بیا چې نو ځای رالی باره جنو بیا وسایي خوښه چې وګړی خو جراته ودریږي بیرته راځم ترجمې ته نو چې پر دوی دا جهاد پاره څه خو یو خدا بیره دا رقم سه بل وقالو دوی ویل ربنا ای رب زموږ لیمه ولې کتبته تا فرض کړي علینا پر موږ القتال جنگ لولا اخرتنا ولې ځنډولو نه تا موږ الی اجل قریب تر یو څه ټیمه یو کال خو به دې ټیم را کړی چې څه خوند خو م پر دا مجنه شریف اخیستی وي قل متاع الدنیا وسن الله عز وجل ته ښه چې دا ځان ځنډه یې ګوره د دې د خبرې جواب نبی علیه السلام ته دی خو تمنا کوي لکه مال هغه ځوانان چې بابا ته وایي ته یو ګړی ودرېږ نو خو بابا یې بره څه ورته وایي بابا په کور کې ارمان ولاکه وخېږي د ماینې د مجلس نه جنګټي پای لري خو نه لري خو تا در څه وخت به مګر دا کار غوښت غواړي الله هم نبی علیه السلام ته یې قل ته داسې ورته وایه ورته متاعو دا پایده او دا ګټه د دنیا د دې دنیا دا د دې دنیا ګټه چې ته په مجنه شریفه کې دوی ویسته کېږه وایي صراحت به وکړمه دغه قلیل لږ دی دا لر دی په مجنه کې چې ته شل کاله تېر کړې پاره ځکه سل کاله تیر که خو الت آخرت ام یو شی غواړي د مدنی چې زر کاله تیر کې په مقابله کې د چا لږ د آخرت په مقابله کې لږ ملي آخرت خو پای نه لري قول تور تو متاع او پایده او ګټه ا دنیا د دې دنیا چې د آرام دي چې دلته کې قلیل دا لږ دي والآخرة آخرت چی دی دا آخرت چار ام نسته او جهاج در طول شل آره دا آخرت شاعت کارت لاره دا لند لاره دا والآخرة آخرت چی دی خیرون دا خیر و گتور دی لمن دا آغا چا دا پار اتقا چی دا آلات بیره دلی و تقوا وار پا قتل جنگون و خرابی نیا دی تقوا دا آلات وار چی دا تقوا پر بنیاد بانی وسی دا نو دا آغا چا دا پار چی تقوا کرده جهاد خیر دی سمانا ام دا لذت پا لحاظ پا آخرت که خوندونه دیر پر بنادی پر دا آغا جهاد باندی چی پا آخرت که بی لذت بیری ام دا دوام پا لحاظ نا پای لذت دی د دې دنیا لذت خو پای لري شپه ته کاله کنه شپه ته کاله چاته لذت رسیږي شل کاله لس کاله دغه نه پر د خپل ژوندې خوند اخلي نو خو ګرده دغه مودي د آخرت غي مال امي لذت ډیر امي بقا ډیره په دغه خیر وای والآخرته آخرت خو چار ځنی لرو نه لرو او تر ټولو شل انډه لارې څوک د جهاد دی نو دا خو خیر دی نو د چا د پاره لمن تقا تقوای شرط د خبرې ته به تاسو متوجه اوسئ ولې که تقوا نه وي ورسره د سړي سره تقوا خو بیره ده بیا نو دوه پړاو لري د تقوا چې نه وي خو د الله مخالفت کوي د الله مخالفت که د کفر پر بنیادو ګرسرای مخالفت دا کوه چې د الله اوامر یې نه منل دا په آخرت کې برخه لري آخرت که برخه دور جخت عبدالعباد برخه ولاکه پیدا بل درجه بیاد داده د خدای د اوامر و مخالفت کی منکر دی یا منکر نه دی گرد منی دا گنای گنای ام بوجه کیه خو خوندور کیه بس دغه د نفس تناو کړی دی گناه په کی کافر نه دی نو دی خو د آخرت برخه لري خو غټه برخه نه لري د مجاهد غی پر بالا د تقوا جهاد کړی نو ګوره در اوغ دواړو د تقوا والا چې دی بالا کافر ګر سره برخه نه لري دا بل گناهکار خو برخه لري خو برخه هغه اعلی درجه نه ده ادنا درجه ده آخر بنو دی جنت ته ځي په جنت کې بم پاکم زورو درجو کې بل پر بالا دی دا تورته مې پام سلې مې ته قاشه و دوغ دواړو چې راوستي والآخرته آخرت خو خیر ګټه ورده که من داغ چه دا پاره اتقا چه اغا دا حالات بیره دلی که تا پا مش با دا گرده و که او با مم جنگه یه دلتا با بلارس و جادون با او که برا بنا پا اخرات که خدای خبر شیر اکی که نکره الله عز و جل پا پای که ترغیب دی مال ترغیب در که ولا تظلمون فتیله ولا تظلمون پر تاسو باندې ظلم نه کول کیږي ګوره دلته مخاطب کړه وارده واره چې هغه د دوی نوکې کمزوري بیانول د ګیلې پر کم الا الذین قیل لهم غائب غائب فدا پای کې خبره راغله الله خبره کتاب ته راوسته وان پر تاسو خو نو د یو سپنسی ظلم ولا کوسی پتیل سپنسی ته ویل کیږي نه ری ولا تظلمون پر تاسو ظلم نه کول کیږي فتیلن یو سپنسی قدر سپنسی موږ په پښتو کې مستعملو معنی تر تا گچ ورته وای پتیل په عربی که اغا ده خورما اپ ما بینز که چه چاک دی دلتی و چسنی تر دی چیز نیراب جلائی که داغ تاوی کش دا ده تقلیل ده پارا کاری جخا مخانا داغ سنه ده لکه مش پخپل وطن که اردن کارو یو اردن کدر وی ولا کدر کم یو خاش خاش ولا کدر کم پا خبر پوست زلتا چی خالو بی انگای ولا کدر کم دا ده لج ده پارا دی نو پر تا ایت زلم نکول کشی چه کم اعمال جی کر جالا و جزابی در لدر کول کشی نو د شکوی پر کم خونو هم ماول چی شو ترغیب بیا جاته ورکی که نکی ور ا د زمون و شکایت چې بابا و ملمته وکي چې باران بیا ته دار کم زمون وای بل وخت بیا نکو چې بابا ماز خبره وکړه د سټی په ولاړی ژغه کار بکو نه به وای چې وګړی بیا لا صبر کړی وای څه بیا اوس و تر وصل مر نه دی راخته دی به دی بل چې در واخ دا ترغیب یو پسې اینما تکو بله خونو دا واجه دا چه مجاید براوی براوی نخپلوی لازمی قتل تور زغره دا مرموی مختمی دا ریان و مرگ لا چرا کمی الله پاکوی دا مرگ ندی اینما ارزای تا کونو چه دسی کیجی ارزای چه تا کیجی یو دریک کم الموت یو دریک نیسی کم تش الموت و مرگ مرگ دردی چه ارزای سی ولو کنتم فی بروج مشیده ولو کنتم کسیم تیسی یاست پی بروجین پا کلاگانو که بروج جمع دا برج دا برج اغا نیا کلا چی جوڑ که پرا یو کنج غط علت برج ور کری برا تاور چی ورتوائی سری ور کری دا دشمن دا پار چی کلا تا وخیجه کلاگانی خونو چی دا جنگ دا پاری محکمی امی پا خواه چی بو چی کلا با محکمی که دل وس خونو دادی دا ارسیسی کارونو چې دی ورته وای سی خان چې کانګریس کې دا کسر په خوا گچ ششې او په گچ به نور شیان ګرځول برچ کولنګ ورغورځه بسری به کول جلا کې دی بنه شی په گچ ته وای کی مشیده گچ کړسی ولو کنتم قسمت سیاس په بروجن په دیس کلاګانو کې مشیده چې هغه محکم کړسی په گچ باندې په گچ یې تیار کړی چې ال تسهیل اخلاص یې نه نو بیا ته پچې ځان اچې کده مرګ واجه سی خود مرګ په باره کې د اعلی ترغیب درک چې مرګ په چا باندې نه دی په جهاد نه دی ولی خو مال چې ته وس دغه اجریت ورلره واسه تر ماشام پورې خو ولس جنازې در روانې دي چې دا ګرد جات تل کې نه دي یو په یو بولا افات مړ دی بل په هسپتال کې ډاکټر ورته ولاړ دي ځنی مړ سوی دی بل څنګه دی بل څنګه دی اینما هر ځای ته کو نو چې تس کېږي یو دریک نسی کوم ته سي در رسیل او تست الموت عمر ولو کنتم قسم ته سیاست فی بروجن په کلاګانو کې مشه ده محکم محکم کلاګان چې څوک په اسانه نسی نړولې الله ته بمړس په تفسیر روح البیان کې مجاهد د تفسیر یو امام دی دا غڅه یو قصه نقل کړي د چپجه آیات کې یو قصیت اشاره ده تر نبی علی سلام تر امته مخه په نور امتو کې وایو شزه و مزدوره درلودي په دې کور کې نو شزه مړه شزه ده نو شزه برا ده د عیال نه جوړي و چې کښنه پیدا سوغی انجلی انو سراغ نسته څه شي یعنی خو دې بار مزدور تور چې د همسایګان کړه ورسه سراغ به عمره وړي خدای انجلی ده پیدا کیږي یا غدی معنی د لنګوال حالت څه شي یعنی چې ضرورت دی د همسایه د کور څخه غواړي اوس په بازار کې خوګر د شان په بازار کې همسایه ته سړی نه محتاج کیږي دکان ته په سراغ کې خبره پر همسایه ځکه کی بل خبر نه دار چا په کور کې ارشې نه پرو دې چرواو وتی د سراي د باندې د څه سړی په مخه وراله هغه بار ورته ول دلته څه کیسه په دا کور کې چې زیاتول داسي انجلی پیدا سول زم څه شی راوړم بار هغه ورته وای دا انجلی چې پیدا سول دا یو درې خبرې ما څه واوره اول چې دا انجلی غټه شي تر سلو نفر کم خو چې دی نه تر سل بالا به دخل وسره جناوي کې د دوغه خلکو سره به دا جناکار ځین جوړ شي او بل چې د دیني کاکول کیږي د هغه کور د مزدور سره بیا نه کاکول کیږي او دا چې مړ کیږي دا به په چامړ کیږي دا به په عنکبوت باندې مړ کیږي په جوړ لاګه تای باراریان سوچ دا وسره کم خبرې دي سړی هم داسې معنا په نیم بشپ کې داسې بیا ځا په مخرالي دا خبره بارانو خیر خود ځوان دغه دې فکر دي چې نو مزدور خو زه منو زه به پني کا کوم فرما دي بل و درې جنو دا د خلکو په اصطلاح باندې بدکاره په حشاش زده کوم څه اباره چاړ ورڅ خو شوبار لې د شیزه د خدمت پر ځای باندې بار انجلی په نس کې په چاکو وال ځنیو وتی بلاړي بل و تشتید چې دوی و تشتید چې معنا انجلی نو بیا چیرې جوړیش ا دغه وخت مطابق ما غته به بانه بار به یو ټپ ګنډي دارا کما غ نس سره ور وګنډي انجلی الله تعالی جوړ کړ دا واده انجلی چې غټه سوله دا غره کم بد کار سوله کا سړي چې ورته دی خو لاړی پر را رس در دریا ته پر کشتي پوری وتی سره بولی الله کې ته ولاړ دورې مزدوري او خاري کوله شته من سو ډیر پیسې پیدا کړل کلو نه کېر سو بیر ته رالی پر کشتي کې د دریا الله کې ته دی غاړي ترا واوشتي دلته بار شهر آباد سوې دی الله کده دم دلې دادی یو ځای جوړ کی په یو یې په کرایا نیولی او سیر خو د کوزګې تلاش کی نو یو شزی تو ویل چې بار الماته یو کوزدار پیدا ک مګر و چې په ګرد علاقې کې حسین شدی ما د دون پیسې چې ګټلې دي نو چې وادم خپل د طبیعت مطابق یو ځای وک ا شزی ورته ویل بارل په دغه شهر کې یو شزی د په حسن او جمال خو ډیر اعلی درجه ده خدای دې چې بدکار ده زنیات بس د زنه یو دغه شي ته بارل خیر سره و بوونه خبره بو سره وکته ما پیغام ورورسه بډې ملاړه باراغه شزه توار لته داسې یو سړی دی د شه دنیا راو لکه زموږ په وخت کې چې وسنه بار خلک دنیا راو د اروپایي ملک وسه پیسې را شو کړی یا د عربو سره شو کړی چې پیسې به خې ډیر لري په شش شزه پیسې ګرځي مګر ونه چې شش شزه چې دی وای چې داسې پاکي نو ته هغه سي غیر هغه توبه وسمک شلې دا هغه کار بالا ما پرې شېلې نو اخر دا و چې بار سره لاس کړل دوستره اجي خدای خپل د غورتو اچي دي په مابسه د نن دی معنی دا کار مکه او خوښ می توبه کړل موافقه سره را لنی کا سره اوس نه کاچ سره اوس بارے د دې د پاره د دې حسن جمال ته وکړل خپل ځواني او خپل اغمال او دولت ته وکړل نو شه دغه د پی بروج مشاهده قټه کلای ورته جوړ کړ په گچ شایسته ځای شخونی بلخانی پکشي نو سره وسیږي یو وخت بارانو دا سړی خپل حال ورته بیان چې ما نو په خوا په جاله کې دلته په کور کې مزدوري کول بیا داسې انجلی او بیا مې هغه مړه کړ بیا زولاړم بیا داسې بار دی ولغه انجلی نو زو ما چا په کښنی والی په چاړه تا واله و داسې نو هغه داسې نه بار دی زنه نو ته بس لیا دې تر دوا سره مې د ډیرو سره زنه یو کړی مګر خو په حال ما ته بکشه دی بار دور نو زما سره درېم خبر ام و ورونه اصلي بیا ما ته ویلی و چې د دې شي مرګ په عنکبوت او جوړ لاګه کول کیږي نو اچات په ډیر کې اجي ولسی څومره بد په خونه کې چې ډېره ښایسته سپینه خونه خو د جولاګه کې تارونه بد پکښې کېږي. جولاګه که پکښې دا خود په یو جارو په یو شی راشه وکړه نو اوس یې د دې دپاره وژنې چې داسې نه وي چې بیا ته بې دایه ودې خورې. ابره یې دا پښه پر داسې کړه دا بټه ګوته په دغه باندې چوختانه کړه. دا زر ده دا انسان د بدن لکه د اخوا چې شی راوځي د دې خوا هم شی جذبوي دا مسامي نه لکه سړی چې په ګرمي کې راسي په روژه کې په یخو اوبو کې کښېني کرار کرار بدن نه سي وسه خو جذب کوي دا مسامي ده دا سوري دغه زار کرار کرار تله تله پښه ستوري ده توري ده اللهتعالی په مړه کړه. نو الله عز وجل په دا ځای کې چې اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده هر ځای چې یې مرګ در رسېږي که څه هم په هغسې برج کلا کې چې په ګچ جوړه سوي لکه هغه سړي چې کور والا ته جوړه کړه چا مرګ په کوم شي ورته لیکلی دي ځینې ولاړ والا کسې مرګ خپل هدف نه خطا کوي. نو در دغه ځای پورې الله عز وجل ترغیب و جهاد ته ورکوي. یو ترغیب سره کم سو ما لکه دغه سپین ږیري نمونه بیا درته راپېښوم چې د زامنو خبره یې وکړه نو زامنو کې ترغیب ورکوي چې بل وخت نو بچی سړی دا رقم نه کوي چې زه د کار درته وایم ته څه وایې چې یو ګړی الله ځنډولی وای الله هم د دې خبره د شکوه امیزه رحمت په ګډ چې ځینې کسان خو نو ستا په ملګرو کې دغه رقم دي خو الله نه ځینې خو ابدی دي او نه دا کار د دوی ګناه ده. بیره چې تر الله ډېره وه د خلکو څخه هغه واجه ما درته وویل دوې وجې بیان سولې دا خبره چې کوله که په زړه کې خو بیخي خبره نه ده که په خوله کړیم تمنا ده پر الله پاک اعتراض و سوال و انکار نه دي. تمنا جلا ده ما ولکه زامونو چې تمنا کول کله د پلار د خبرې څه انکار کوم یا به دا وایي چې برا واکه جاته ولاړه مړ کېږم الله ولمرګ په کورو کې هم درته راځي. کوم څه ته فکر وکړه پنځه لس کلنۍ په کور کې نه دی مړ سوی دوه کلنۍ نه دی مړ سوی اتیا کلنۍ نه دی مړ سوی باچا نه دی مړ سوی د هر سینو سال خلک چې ته غواړي په کورو کې مړه سوي دي. نو په دغه باندې دا نه مرګ ته د مرګ حکومې ته ځان اچول نه دي په کور کې پاتېدل دا د مرګه بچاوېدل نه دي. دا قصه هم ورسره ملګرې نو دا هم د دې تایید کوي چې معنی په هر ځای کې چې مرګ راته راځي دا پسې وایي نو څه به هم نو بل مضمون دی برابر نو بیا هغه بیا وروسته وایي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.